A pszichológiai vizsgálatok azt mutatják, hogy inkább az elménk működése miatt látjuk a jelent sötétebbnek, mint a múltat. Ez a fajta pesszimizmus, amely szerint a világ a vesztébe halad, nagyon elterjedt, de téves nézet. A világ nem romlik, hanem változik, mi azonban mégis romlásnak éljük meg, méghozzá azért, mert több olyan pszichológiai jelenség is ismert, amely elfogulttá tesz bennünket a múlttal kapcsolatban. Az egyik pszichológiai tényező az, hogy az emlékezetünk szelektív. A vizsgálatokból az derül ki, hogy a résztvevők leginkább a 10 és 30 éves koruk közötti időszakra emlékeznek. Az emlékek jelentősen ritkulnak a 30 és 60 éves kor közötti időszakból, aztán megint egyre több emlék kerül elő, ahogy közelednek a 70 éves korhoz. A másik pszichológiai mechanizmust pozitivitási hatásnak nevezik. Ez abban nyilvánul meg, hogy ahogyan öregszünk, egyre kevesebb negatív érzelmet élünk meg. Emiatt sokkal szívesebben emlékszünk a boldog időszakokra, a kedves emlékekre, mint a kellemetlenekre. Így utólag az emlékeinkben megszépítjük a múltat. A jót rendszeresen felidézzük belőle, a rosszat pedig elfelejtjük. Mindezeken kívül valós és természetes az is, hogy a jelenbeli rosszat sokkal rosszabbnak érezzük, mint a múltbeli kellemetlenségeket. Azokon már túl vagyunk, a jelenbeliekkel azonban együtt kell élnünk. Beszélek az én időmben, ugyebár, hogy amikor én gyerek voltam, akkor még nyersen ettük a vasat, hóban aludtunk, hideg vízben fürödtünk, két kezünkkel építettük fel az országot. A mai fiatalok meg, látod, nyugdíjas korukig reszketnek a Mama Hotelben, egész nap nyomkodják a telefonjukat, mindenre allergiásak, napkiütésük lesz, megfáznak, meghalnak, nem is élnek, sosem lesz belőlük igazi ember. Aztán öregen majd ők is ugyanezt gondolják az akkori fiatalokról, mint ahogy rólunk is ugyanezt gondolták az akkori öregek. Valahogy mindig ez van, hogy egyre rosszabbak ezek a generációk, de én mégis azt látom, hogy közben azért csak felépítettünk fantasztikus civilizációt, fantasztikus teljesítményekkel, egészen elképesztő dolgokra képes az emberiség, de minden generáció azt állítja, hogy ez, ami most van, ez a végromlás. Ez már annyira elkorcsosult, hogy innen ez már nem is ember. De tudod, Dávid, mi már 15 évvel ezelőtt, amikor az Apokalipszis részvénytársaság című műsort csináltuk. De szép már idők akkor, is voltak. Akkor még az igazi volt a világ vége. Mi már akkor most arról már beszéltünk. Igen, ez elkorcsosult a világ vége. Hogy arról beszéltünk, hogy a nyugati civilizáció, ami körbeért a bolygón, tehát nyugodtan hívhatjuk akár úgy, hogy a civilizáció, a talpfákkal tüzeli azt a vonatot, tehát a maga mögül fölszedett talpfákkal, mert nincs visszaút, mert nincs ilyen terv, hogy vissza, nem retúrjegyet vettünk, mert tudjuk, hogy a végállomása a vonatnak a szakadék alján van. És rohamozzuk a szakadék szélét, és tudod, azáltal, hogy azóta még nem értünk oda a szakadék széléhez, továbbra is tüzeljük a mozdonyt, még sokkal nagyobb a hőfoka a mozdonynak, még több talpfát tüzeltünk el, a helyzet nem változott, a növekedés fenntarthatatlansága nem változott, a világnak a erőforrásai nem váltak végtelenné, nincs is elképzelés arra, hogy hogyan fogjuk ezt a válságot ilyen úgymond megoldani, hiszen itt van egy alapvető ellentmondás, ami ellentmondásra a civilizáció az azóta eltelt 15 év alatt sem találta meg a megoldást, hogy ugye az erőforrások végesek, a növekedés viszont korlátlan, mértéktelen, tehát az erőforrások így vagy úgy el fognak fogyni. Ezt ma már mindenki tudja, mindenkinek a csontvelejében ott van a tudás erről, és ez egy általános csüggettséget, egy általános depressziót, egy enerváltságot, egy deprimáltságot generál. És ebből, tudod, ebből nincsen kiút, ebből nincsen kilépés. Az egész kultúránk feltöltődött ezzel a melankóliával, ezzel a elkeseredettséggel, hát, és nincsen hozzáférés a sorsunkhoz. Nem tudjuk befolyásolni a folyamatot. Nem tudjuk a politikát rávenni arra, hogy korlátozza az üzletet. A politikát is felvásárolta az üzlet. Mi már csak a politika kiáró szervei közül, vagy a politikának lobbizó az üzlet lobby csoportjainak lekötelezett politikusok közül választhatunk, de már az üzletet, a globális tőkét nem válthatjuk le, a szuverenitásunk nem ér annyit, a szuverenitásunkból kilettünk vásárolva a cégek által, és nincs hozzáférésünk is. A Greta Thunbergnek a klímahisztie is valójában csak egy tünet fölött előadott hiszti, mert a valódi probléma az nem a láz. A tüdőgyulladásnak a tünete a láz. A globális klímaváltozást nevezzük úgy, hogy a láz, a föld belázasodik. De nem a láz a válság a probléma, hanem a betegség, aminek a láz a tünete. A betegség pedig valójában a globális kapitalizmusnak a fenntarthatatlansága, a növekedés fenntarthatatlansága, az erőforrások végessége, és az a tény, hogy továbbra is azzal a bizonyos vonattal ostromoljuk a szakadék szélét. Ez elvitathatatlan. Tudod, a visszarévedés a múltba, a nosztalgia az azért ennyire erős, mert abba a korba akarunk visszarévedni, amely korban még volt jövő. Na de várjál, mert én ezt már gyerekkoromban is hallottam, pedig akkor még semmit nem tudtunk arról, hogy a világ milyen pusztulás felé rohan. Tehát akkor éppen az akkori nyugdíjasok ugyanúgy azt mondták az akkori fiatalokra, miközben azok a nyugdíjasok végigcsináltak két világháborút tevékenyen, érted? És mégis azt tudták mondani, hogy milyen elkorsosult világ ez, amiben élünk, hát miközben minden rohadt jó volt ahhoz képest. De hát pont ezért, mert a következő nemzedékek már nem szenvedtek annyit, mint ők. És ez tudod, ez valahol igazságtalan. Tehát hogy volt egy nemzedék, amelyik megkapta a vállára a keresztet, és föl kellett vinni a Golgotára, és majd jönnek a következő nemzedékek, akik meg csirkecsomót kaptak a kezükbe. Tudod, meg okostelefont kaptak a kezükbe. És erről nem tehet senki. Tehát egyrészt azt gondolom, hogy ez lenne az életnek a lényege, hogy végre olyan körülményeket teremtsünk, hogy csak csirkecomb van a kezedben, és nem kell a kereszttel felmásznod a Golgotára. Csak elfogy ez a csirke, tudod. És akkor mégis lenézik azt, akinek csirkecomb van a kezében, és nem pedig éppen egy lövészárokban darálják. Tehát lenézi, de miért nézi le? Mert neki nem egy olyan szemét világ jutott? Ezért ők kevesebb? Van ez a közszellem valóban, hogy a múltban régen minden jobb volt. De mi van akkor, hogyha erre a közszellemre, vagy erre ennek a gondolatnak a degeneráltságára való rámutatás, mert én sem gondolom más, hogy én is úgy gondolom, hogy a nosztalgia az a szellem ellenforradalma. Tehát nem a jövőt írja, hanem a múltba regresszál, kvázi egy éber álom, vagy egy alvajárás, vagy valami ilyesmi a nosztalgia. Hát éppen a saját tanástalanságáról tesz tanúbizonyságot, éppen azt mondja el saját magáról, hogy alkalmatlan arra, hogy a jelenben éljen, és ezért réved vissza a múltba, és ezért mondja azt, hogy ami most van, az rossz, pedig nem rosszabb. De így is van, de mi van akkor, hogyha ennek a megállapítása, és ennek az igazsága, mert amúgy tényleg így van, ahogy mondott Dávid, lehetetlenné teszi számunkra azt, hogy detektáljunk egy tényleges válságot, ami viszont meg tényleg van. Tehát világos, hogy az egy pusztító mém, hogy régen minden jobb volt, hogy én a fekete album előtti Metallicáért rajongok, és ami utána volt, az már szar. Természetes, hogy ez egy degenerált gondolkodás. De mi van akkor, hogyha ennek a fajta gondolkodásnak a megbélyegzése foszt meg minket a képességtől és a lehetőségtől, hogy felismerjünk egy tényleges zuhanást, amiben meg vagyunk? Hát na akkor mi van? Egyébként valószínűleg a civilizációnk mindig is zuhant, mindig is éppen próbált megoldani egy aktuálisan fennálló problémát, és ez amíg sikerül, addig jó, amikor nem sikerül, akkor meg nem jó. És most úgy néz ki, hogy ez nem fog sikerülni, de ettől még állandóan válságok, és az emberi élet is válságoknak a sorozata, a pszichológia ismeri is ezt. Tehát ugye van a gyerekkor, a pubertáskor, a fiatal felnőttkor, a közép, az öreg, az aggastyán, mindegyik egy valamiféle szenvedés, hogy egy másik üzemmódra kell váltanod, és mindegyikben küzdesz azzal, hogy ami eddig volt, azt el kell engedned, és mást kell csinálnod. Az emberiség nem bírja elviselni azt, hogy nincsen a történelemnek tétje, hogy nincs az életének magasabb érvénye, csak a fogyasztás. Az embernek több kell önmagánál, meg több kell önmaga fogyasztói kosaránál ahhoz, hogy boldog legyen. De nincs több. Ebben a világban nincs több ennél. És ezért gerjed az a pusztító mantra, hogy a világ megérett a pusztulásra, miközben a 20. században megtörtént a pusztulás két felvonásban. Megtörtént az első és a második világháború, felért a világ végével, ilyen háborúk, ilyen tömegháborúk nem voltak a történelemben. De a Bálint gazdák úgy olvassák le, hogy ennek a termelési ciklusa ez annyi, hogy most már ismét le kéne szüretelni. Igen, de tudod, azt mondják, hogy a világ megérett a pusztulásra, mert annyira óhajtják, hogy visszatérjen a történelem, hogy legyen valamiféle tétje, legyenek eszmények, amikért érdemes meghalni. Nyilván nem akarnak meghalni, nyilván nem akarnak meghalni, de eszményekre vágynak, amikért érdemes legalább élni, ha nem meghalni. De ilyen eszmények sincsenek, csak a rohadt csirkecom, meg az az okostelefon, meg a következő kattintás a TikTokon. És ez kevés ahhoz, hogy boldog légy. De ha élni érdemes érte, és nem meghalni, akkor ennek a mémnek sem annak kéne lenni, hogy megélett a világ a pusztulásra, hanem hogy beérkezett a világ a paradicsomba, tudod, vagy megérdemli most már csak a világ, látszik, hogy az ember most már csak fogyasszon. De az embernek több kell a fogyasztásnál, látszik, az nem érzi jól magát ebben. Nem szeret megérkezni a paradicsomba. Így van, így van, így van, a jövőbe akarja a paradicsomot, és ostromolni akarja a paradicsomot, az a boldogság. Ez a legtöbb, amire az ember viheti, hogy hisz valamiben, ami jobb lehet a jövőben, ezt hívjuk úgy, hogy remény, hiszünk abban, hogy valami jobb lehet a jövőben, és eszközöket gyűjtünk ahhoz, hogy azt megostromoljuk és elsajátítsuk. Tudjuk, hogy nem fog sikerülni, de addig is, amíg ebben a nemes küzdelemben vagyunk egy jobb világért, az élet élhetőbb. Addig veszek egy-két Marsra költözős részvényt, az lesz a legjobb. Egyébként meg azt kell, hogy mondjam, hogy az élet annyi, amennyit beletöltesz, ez azt hiszem valami reklámszlogen volt, de nem arra gondolok értelemszerűen. Hát, köszönöm. Igen. Szóval, hogy az élet annyi, amennyit beletöltesz, tehát hogyha te azt látod, hogy nincsenek benne eszmények, nincs semmi, ami az igazi történelem, akkor valamit elrontasz. Tehát barátom, lehet úgy élni, mint ahogy Teréz anya, meg lehet úgy élni, érted, hogy az életednek értelme legyen, hogy súlya legyen, hogy a dolgok, amikkel foglalkozol, azok valódi értelemmel bírjanak. Nem jó, nekem én töltsek bele, Léci apa, te töltsél bele ebbe a értelmet. Hát jó, csak ha az ember... Na ez Orbán Viktor, ez Orbán Viktor. Orbán Viktor azt mondja, meghalni. Orbán Viktor azt mondja, hogy én töltsek, akkor én töltök. Ha azt mondod, hogy én töltök, nem akarod te tölteni, én töltök bele. Csak tudod, az a baj, hogy ha azt várod, hogy más töltsön a poharadba, akkor oda lehet, hogy lóhúgy kerül. Tehát, hogy ha te tölted, akkor tudod, hogy mit szüreteltél, és annak a levét. Az nem lóhúgy, az víz. Az nem lóhúgy, csak te nem vagy eléggé magyar, hogy lásd a vizet. A nem vizet mondjuk, a vízben. A lényeg az, hogy szerintem mindenki töltsön a saját poharába, tehát hogyha nem látsz magad körül eszményeket, akkor teremtsd meg őket. Le van írva minden, tudjuk, hogy mi az, ami az emberi történelem folyamán értékes volt, és azt fogd meg, kapart ki magadnak a sárból, és fényesítsd ki újra, szóval ne arra várjanak itt de az emberek, hogy majd ezt megcsinálom. De nem fogja senki látni, az nekem nem hát elég nagy ügy, hogy nekem van egy kis ügyem, meg hogy csendben csatlakozom valamihez, hanem vagy a vezetője legyek, tehát egy olyan elméletet, vagy olyan ideológiát kell kreálnom, ami még nincsen, mert akkor nekem kéne csatlakoznom másokhoz, én meg azt szeretném, hogy igen, saját szektám legyen. Igen, nekem magyar, hordják magyar ide a Bentleyt, az én híveim mérgezzék meg vegyi anyaggal az egész falut, ahol kialakítottuk a kis közösségünket. Igen, a magyar ellenzék ilyen, hogy nincs még elég párt, úgyhogy még Vona Gábor is csinál egy pártot, mert ugye plusz egy pártra van szüksége a magyar demokráciának éppen. Nem biztos, hogy pont azzal vagyunk egyel többen, de valóban a szaporítás egyelőre csak a megosztottságot növeli. Nyekinek kéne hazamennie. Ez, hogy romlásnak élünk, meg minden változást, ahogy a bejátszóban elhangzott, meg ahogy te felsoroltad gyakorlatilag ezeket az életkor szakaszokat a gyerek, meg serdülő, meg fiatal felnőttől a különböző aktív, középkorú és idősig, tulajdonképpen az, hogy neki a változást meg kell élnie, a változás neki egy szenvedés, és mivel nehéz a változás, ezért már miért is látnám meg azt könnyebben, hogy ez akár jó is lehet. Azt tudom, hogy eddig jó volt. Tehát, hogy ugye mindenkiben él egy ilyen belső konzervatív, aki lehet, hogy kívül is az, de lehet, hogy kívül nem az, de akkor is van az emberben valami, ami a változástól tart, és nehézségnek éli meg, hogy most bele kell tanulnom valami újabba. És így azért tényleg könnyen nyomorultnak tűnhet az élet, mert én speciál egyébként pont élvezem. Tehát, hogy én örülök annak, hogy több területen volt lehetőségem dolgozni, és egy picit így játéknak élem meg, de mondjuk amikor azt mondtad ugye, nem is tudom, úgy fogalmaztál, hogy nem is élnek ezek a gyerekek, sose lesz belőlük rendes ember, és akkor így puffognak az öregek, hogy rólunk is ezt gondolták az öregek, de vajon tévedtek-e? Tehát, hogy lehet, hogy mi sem élünk szerintük, és nem lett belőlünk rendes ember, és amikor én azt egy élvezhető dolognak tartom, hogy sok dolgon és sokféle szakmában dolgozhattam, azt lehet, hogy egy-két generációval előbb azt mondja valaki, hogy volt neked rendes szakmád 15 évesen, fiam, miért nem tudtál 50 évig abban dolgozni? Mi még, amikor elkezdtünk valamit, azt be is fejeztük. Ja, persze, csak nem biztos, hogy volt értelme ugyanúgy. Tehát most azt de most, azt... én, most te ugyanúgy elérvényteleníted az számukra erényesnek talált, tudod, nem tudom, karrierutat, jó, vagy életutat, tudod, tehát, mint ahogy a miénk. Mindenki alkalmazkodik az aktuális korszellemhez, meg a civilizációjához, meg ahhoz, ahogyan túl lehet élni a hétköznapokat, és akkor éppen aktuálisan 60 évvel ezelőtt ez úgy működött, hogy volt egy bejelentett munkahelyed, és ott dolgoztál egész életedben. És most nem úgy működik. Mert aztán nem lesz. Érted? Japánban úgy működik, pedig kapitalizmus van. Jó, de Japán ez egy különleges hely, és Japánban, ha kirúgnak a munkahelyedről, nem mered otthon a családodnak elmondani, hiszen ott 40 éven át egy munkahelyen kell dolgozni. A családod, a munkahelyed a családod. Igen. Na most a másik... Kirúgnak a családodból, nem mered a munkahelyeden elmondani. Vannak ilyen mémek, időnként látom, hogy ott van rajta két fotó, és akkor az egyiken van így, mit tudom én, 1910-ből egy ilyen monarchiabeli, ilyen katona, ilyen fes ember. A másikon meg tudjátok, ilyen ülepig letolt, gatyás, deszkás, ilyen csóró, kiszakadt nadrág. Ilyen volt, ilyen lett. Ilyen hajjal, és akkor, hogy merőzzük a mai fiatalok már milyenek, és tudod, de én meg oda tehetném mellé 14. Lajos képét, ahogy a feszülős harisnyájában, meg a hatalmas prém galériában, meg a bodorított elképesztő undorító hajával, hogy érted mi, az jobb elegáns volt. Tehát, elegáns volt, kifinomult volt. Ugyanúgy egy macska, nem kell irigykedni, nem kell irigykedni. Divatot kreáltak abból, hogy pocakos, ezért a felső az bő, de a lába az vékony, ezért a nadrág az szűk. Igen, de divat ugyan... lett máshol is abból, hogy a király nem tudja, vagy a herceg bekapcsolni az alsó gombot, ezért mindenki úgy hordta, hogy kikapcsolta az alsó gombot. Szóval ahogy így mennek Putyin után a mozdulatlan jobbkezű emberek. Elegáns volt és kifinomult. Nem egy koszos proli. Na mindegy. Robi tudja, hova kell helyezkedni. A lényeg az, hogy ez megint ez a mém olyan, hogy az az ember, aki ezt posztolja, ő abban a korban élt, és arra tekint úgy vissza, mint hát igen, az volt az aranykor. Az volt az igazi. Azok, akik még tudták, hogy mi az, hogy a monarchia. És akkor, de aki abban élt, az ugyanúgy azt lett, hogy kocsosult semmi már ez, mert még 14. Lajos idejében. Aha, igen. Tehát igen, nevetséges, igen, így igen. Nem lehet élni. És persze értem én, hogy ez valami olyan pszichológiai szükséglet az ember, hogy kapaszkodik azokba a dolgokba, de miért? Szóval, hogy szerintem a... Az identitás a része, és hogyha ez egy eleme annak, hogyha egy 8 elemű puzzle az én identitásom, benne van a nemzetiségem, a bőrszínem, a nyelvem, a foglalkozásom, az eltöltött időm és a vélt hasznosságom a társadalomban, meg benne van, tudod, a rólam kialakított szerep, meg az ígéretek, amiket tettem. Ez vagyok én. És hogyha ebből elveszel tőlem egy elemet, mondjuk az eltöltött időnek a vélt hasznosságát, akkor minimum 12,5%-kal kevesebbet ér. De valószínűleg ez egy elég súlyos elem benne egyébként, hogyha kiderül, hogy én az egyik utcánál rossz fele kanyarodtam 1957-ben, és azóta rossz fele megyek, és ez most így ezzel azt szembesülni kéne. De nem. Tudod, ahhoz, hogy ez ne történjen meg, abból az is kiút, hogy elhagyod azt a paradigmát, amelyben az értelmes, hogy amúgy rossz fele kanyarodtál. Tudod, mintha csak egy kanyaron múlt volna, lehet, vagy mintha volna rossz döntés. Igen. Hát nyilván létezik rossz döntés, de ha még élsz, és különösebb kárt nem okoztál, akkor nem biztos, hogy azon kéne vagy keseregni, hogy elrontottam, vagy rettegni, hogy te is olyanná válsz, aki majd kesereg, hogy elrontotta. Ugye ráadásul ugye a mulatós az a népegyesítő műfajunk, úgyhogy az egy ilyen, tudod, múltba révedő, és mulatós, de jó volt, aztán de rossz minden lett. Csak nem mulatás, inkább kesergős, nem? Nem, te a magyar nótával téveszted. A mulatós az mulatós. Az is az mulatozós. Az mulatozós, a magyar nóta az a kesergős. Lehet, hogy a magyar nóta fordult a mulatósba? Igen, tudod, tulajdonképpen a magyar... Vagy ez egy korcsoporthoz tartozik, a 30-as éveidben mulatósozol. Az előnyére változott a igen, mulatós. Nem, az az igazság, hogy a mulatós az prolibb, mint a magyar nóta, de a magyar nóta az valahogy mérgezőbb. Az a kút, az a dökkút, onnan már nincs kifelé, tehát az a fekete lyuk. Igen. De a magyar nótában van egy annyiban művészi, hogy fájdalomból ered, és tud szép lenni. Hamis. Lehet, hamis. Az ilyen seres rezsők azért nem olyan rettenetesek. De az nem magyar nóta, nem. A szomorú vasárnap az nem magyar nóta. Igen. Jó, hát azért nem nagyon van messze messze tőle. Minden esetre én nem gondolom azt, hogy ez eltűnt, vagy átalakult, hanem azt gondolom, hogy egy 30-as, 40-es emberhez mondjuk tartozik a mulatós, és a 60-as, 70-es, vagy 50-es, 70-eshez hirtelen majd elkezd megint a magyar nóta tartozni. Én azt hittem, hogy ahogy... hogy a magyar nóta ki fog válni. Azt hittem, hogy azok a nemzedékek, akik nótát hallgatnak, ez a jó ebédhez szól a nóta a Kossuth Rádión, hogy ez majd el fog tűnni, mert azok a nemzedékek, akik ezt hallgatják, kihalnak. És nem halnak ki, mert a nemzedékek átadják egymásnak. Én azt képzeltem, hogy a fiatalok herótot kapnak a magyar nótától. Alig várják, hogy végre kihaljon az a nemzedék. Nyilván nem a személyesen a saját nagyanyjuk halljon meg, de hogy kihaljon az a nemzedék, hogy egyáltalán ez a kultúra, az a magyar nótához tartozó akácos út, ha végig megyek rajtad, én ezt süllyedjen el. És nem süllyedt el, mert talán egy bizonyos pontig undorodtak meg viszonyogtak a fiatalok, de memetikusan akkor is átültetődött, átépült beléjük ennek a kultúrája, és ma is, hogyha oda kapcsolsz a Kossuth Rádióra délben, akkor ott a jó ebédhez szól a nóta, és ott nótáznak, és továbbra is megszólalásig olyan nyugdíjasok, mint amilyenek 30 éve ülnek a rádió mellett, és hallgatják a nótát. Na, én már alig várom, hogy egyszer majd én is úgy hallgassam, hogy tényleg oda tekerek a Kossuth Rádióra, és hallgatom a magyar nótát. De tudod, a szülőknek a kultúrája adódik át. Tehát ha te szüleit hallgatták, akkor átadódik, ha nem azért, a te szüleit de hallgatták. Csak, de nem, lehetek igazi magyar, tehát azért, ha hosszan kondicionálom magam erre, akkor előbb-utóbb azért én is megszeretem, nem? Én még azt akartam mondani az élethez, hogy ideális esetben a változás és az állandóság egyensúlya van jelen. Tehát a gyerek az folyamatos változásban van, a gyerek az naponta nő. Tehát az annyira, az olyan készségeket gyűjt magába, szed magára, és folyamatosan változik, benne semmi állandó nincsen. Az idős ember meg gyakorlatilag belemerevedik az állandóságba, ő neki olyan a rutinja, hogy 50 éve ugyanazt reggelizi, ugyanakkor kell föl, ugyanazt nézi, ugyanazt olvassa, ugyanazt csinálja, és nyilván egyik se jó, hosszú távon egy életre, az állandóság és a változás, ezt kell tudni szerintem egyensúlyba hozni.